miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio, piątek, 6 grudnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Cyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kanclerz Niemiec w Auschwitz-Birkenau Angela Merkel odda hołd więźniom zamordowanym w obozie przez nazistów. Paczki dla polskich dzieci z okolicy Lwowa zatrzymane przez ukraińskich celników. Maskotki, słodycze, pomoce szkolne oskarżyli nas o kontrabandę. Stan wyjątkowy w miasteczku na rosyjskiej Czukotce przez polarne niedźwiedzie. Angela Merkel po raz pierwszy odwiedzi obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Kanclerz Niemiec przy ścianie śmierci odda hołd ofiarom nazistów. Szefowej niemieckiego rządu będzie towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. Wizyta rozpocznie się przed 11. Karol Darmoros. Kilka dni temu niemiecki rząd ogłosił zamiar przeznaczenia 60 milionów euro na fundację Auschwitz-Birkenau. Jej celem jest ochrona materialnych śladów zagłady w byłym niemieckim obozie. Fundacji, która powstała z myślą o tym, by móc dla przyszłych pokoleń zachować ślady materialne ludobójstwa i terroru, którego pełne jest zarówno Auschwitz I, jak i Auschwitz II. Wyjaśnia wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Andrzej Kacorzyk. Jak podkreśla, pierwsza wizyta Angeli Merkel w Auschwitz jest szczególnie ważna. To wizyta przywódcy jednego z największych państw europejskich i szczególnie odpowiedzialnego za to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Kwadrans przed 11. Angela Merkel i Mateusz Morawiecki przejdą przez bramę z napisem Arbeit macht frei. Następnie złożą kwiaty przy ścianie śmierci. Z Oświęcimia Karol Darmoros, Polskie Radio. Konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem europejskim, mówi w Trójce minister do spraw środowiska. Michał Woś odniósł się w ten sposób do wczorajszego orzeczenia Sądu Najwyższego, który stwierdził, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego i krajowego. Orzeczenie ma związek ze sprawą sędziego, który po ukończeniu 65 lat chciał dalej pracować, ale KRS wydała negatywną opinię. Sędzia odwołał się, a Izba Pracy Sądu Najwyższego zwróciła się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. TSUE w listopadzie ustosunkowała się do pytania, co pozwoliło Sądowi Najwyższemu wydać postanowienie. Minister Woś stwierdził w Trójce, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje. Sąd Najwyższy postąpił wbrew konstytucji. Sąd Najwyższy w tym składzie uznał, że prawo europejskie jest ważniejsze niż polska konstytucja. Przez to orzeczenie Sąd Najwyższy próbuje oddać część suwerenności Polski za granicę Unii Europejskiej de facto, co jest absolutnie niedopuszczalne. Sprawą według ministra Wosia powinna pilnie zająć się Izba Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. 800 mikołajkowych paczek dla polskich dzieci z obwodu lwowskiego zatrzymanych na granicy. Ukraińscy celnicy nie przepuścili w Medyce autobusu z Tarnowa, który wiózł dary. Uznali, że paczek jest za dużo. Na nic się zdały tłumaczenia, mówi Stanisław Siadek, prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Maskotki, słodycze, pomoce szkolne. Ile to waży? No nie wiemy, ile to waży. Proszę wypełnić deklarację przewozową. Nigdyśmy jej nie wypełniali. Wypełniamy. Oskarżyli nas o kontrabandę. Kontrabanda jest do handlu. To są zgrzewki, to są wielkie ilości, a tu było wszystko podzielone na paczki dla dzieci. Byli nieugięci. Wracacie z powrotem, nie ma żadnego Mikołaja, nie ma żadnych paczek, jest za duży tonaż. Do widzenia. Paczki na razie trafiły do remizy w Jodłówce w Ałkach. Jeśli darów nie uda się dostarczyć na Ukrainę, zostaną rozdane potrzebującym dzieciom z Tarnowa i okolic. Można zgłaszać swoje prace. Rusza konkurs na projekt pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 roku. Monument ma stanąć na Stołecznym Placu na Rozdrożu w setną rocznicę zwycięstwa polskich wojsk nad bolszewikami. Witold Banach. Budowa pomnika to wspólna inicjatywa rządu i władz stolicy. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że chciałby, aby zwycięską Bitwę Warszawską upamiętniał Łuk Triumfalny. Jednak wyjaśniał, konkurs nie narzuca formy pomnika, który powinien przede wszystkim w godny sposób upamiętniać zwycięstwo nad bolszewikami. Bo to było wydarzenie, jak wiemy, historyczne, epokowe i zwycięskie dla Polski. A dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasuski tłumaczył, że najważniejszymi przesłankami wyboru projektu będą kryteria artystyczne i techniczne. Bardzo ważnym kryterium będzie wpasowanie się odpowiednio w przestrzeń. Brane pod uwagę będą także względy realności wykonania, trwałości rozwiązań. Zwycięski projekt poznamy zaczniemy 27 lutego. Witold Banach, Polskie Radio. Inwazja białych niedźwiedzi sparaliżowała życie rosyjskiego miasteczka Ryrkaipi na Czukotce. Od kilku dni na ulicach grasuje 56 misiów polarnych. Władze okręgu ogłosiły stan nadzwyczajny. Zawieszono wszystkie wydarzenia publiczne. Szkół strzegą policjanci z bronią. Niedźwiedzie polarne są bardzo wychudzone i jak podkreślają lokalni obrońcy zwierząt, szukają pożywienia. Zwykle polują na przylądku Schmidta, oddalonym od miasteczka o 2 km, ale w tym roku nie ma tam lodu, po którym zwierzęta przeszłyby na teren łowny. Eksperci z Instytutu Biologicznych Zagrożeń Rosyjskiej Północy sugerują, że miasteczko powinno zostać przeniesione w inne miejsce. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Stawkę uzupełniły Stal Mielec, Miedź Legnica i Krakowia. Kibice pasów na awans musieli czekać niemal do północy, bo ich ulubieńcy wyeliminowali Raków Częstochowa dopiero po rzutach karnych. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce był remis 0-0. Fajerwerków nie było, ale trener Michał Probierz powiedział, że styl nie był najważniejszy. Dla nas najważniejsze było to, żeby awansować i to udało się. Nasz awans jest takim kolejnym krokiem. Tak się buduje zespół i takie mecze dają dużo do myślenia. Wiemy też, że już za 60 godzin się spotkamy po raz drugi z Rakowem i czeka nas bardzo ciężki bój, bo widać, że wielu zawodników tam jest bardzo agresywnych i to musimy też zrobić, a teraz też przygotowujemy się te dwa dni do kolejnego meczu. Michał Probierz powiedział, że Krakowia zagra z Rakowem ponownie za 60 godzin. W poniedziałek te drużyny zmierzą się ze sobą ponownie, ale w rozgrywkach ekstraklasy. Dziś rusza 18. kolejka. Wieczorem Górnik Zabrze zagra z ostatnią w tabeli Wisłą Kraków, a Korona Kielce powalczy z Arką Gdynia. Korona jest mocno poobijana po ostatniej porażce z Legią Warszawa, ale Michel Gardowski liczy na 3 punkty, tym bardziej, że i tu tak zwana mowa trawa, futbol jest nieobliczalny. Tylko koncentracja jest teraz na ten mecz. Legia już zapomnieliśmy, analiza mieliśmy, tak już kiedyś mówiłem, że my nie patrzymy na tabeli, kto gdzie stoi, bo każdy mecz jest inny. Arka na przykład zremisowało z Pogoniem. Tyś byś nikt nie myślał przed tym meczem i dlatego nie patrzymy na tabelę. Gramy u siebie i chcemy wygrać. Początek o 18:00 i na koniec boks, bo fani szermierki na pięści odliczają godziny do najważniejszego pojedynku w tym roku. W sobotę w Arabii Saudyjskiej Andy Ruiz zmierzy się z Anthonym Joshuą. Niewielu dziennikarzy miało szansę otrzymać akredytację na sobotnie wydarzenie. Jednym z nich jest pochodzący z Chicago, specjalizujący się w boksie Przemysław Garczarczyk, który już od środy jest w Riadzie. Ja sobie niespecjalnie wyobrażam, że ta walka będzie na niesamowicie wysokim poziomie, natomiast emocji będzie na pewno bardzo wiele, zresztą cała gala doskonała. Prestiżowy amerykański magazyn The Ring, uznawany za biblię boksu, na swojej stronie internetowej opublikował wyniki sondy, którą przeprowadził wśród 22 wybitnych bokserskich osobowości. 12 głosów dostał Joshua, 10 Ruiz. Z kolei stacja ESPN wypytała 13 bokserskich ekspertów z USA. 7 z nich postawiło na Brytyjczyka, 6 na Andy Ruiza. Bukmacherzy więcej szans na zwycięstwo dają Joshule. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta walka w sobotę, a kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Tam m.in. kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek prawie wszędzie słoneczny, tylko na krańcach zachodnich i na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać. Termometry pokażą 1 stopień w Lublinie, 3 w Olsztynie, Warszawie i Katowicach, 4 w Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu, 5 w Krakowie, do 6 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. 21 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. United Colors of Armageddon. Lao Che to nasz numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentów, że ho, ho, ho? W euro od Mikołaja nie płacisz do maja. I dodatkowo rabat nawet do 3200 zł na minimum 2 produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm.

tego, że świat się niezwykle dynamicznie zmienia pod wpływem czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tej, która przynosi nam sztuczną inteligencję. I w związku z tym teoria ekonomii jako sposób, jako narzędzie uogólniania zjawisk gospodarczych, no staje przed bardzo trudnym wyzwaniem, jak uogólniać przy takiej zmienności. I okazuje się, że... O tym było. I prawa ekonomii, te, które były właściwe dla cywilizacji industrialnej, coraz mniej przystają do obecnych warunków. I na ten temat była duża dyskusja, na temat heterodoksji w ekonomii, czyli zróżnicowania, konieczności uwzględniania różnych nurtów w ekonomii. Były takie opinie, że konieczne jest swego rodzaju eklektyzm, czyli czerpania nie z jednego głównego nurtu, tylko z różnych nurtów, które obejmują te kwestie zmienności świata. No a jeśli chodzi o praktykę, no to przede wszystkim pomiar działalności gospodarczej. Był taki ciekawy panel pod tytułem czy PKB jest passé, czy wymagane są dodatkowe jakieś mierniki. I rzeczywiście to się wiązało z opublikowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne raportem OECD o właśnie na ten temat, poza PKB. A podtytuł tego raportu jest mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy Państwo mogą znaleźć ten raport na stronach internetowych PTE. On jest nieodpłatnie dostępny. Zachęcam do lektury, bo to pokazuje złożoność tego świata. I dyskusje na temat praktyki dotyczyły też w dużym stopniu właśnie czwartej rewolucji przemysłowej i jej sposobu przekładania się na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarki w ogóle. Pan Beniandrzeju też tam był. Miałem przyjemność uczestniczyć w głównym panelu, gdzie luminarze polskiej ekonomii przedstawiali właśnie najważniejsze według nich zagadnienia dzisiejszych problemów, z którymi mierzy się ekonomia. I zauważyłem taki wspólny mianownik dla tych wystąpień, mianowicie, że uznano, że jest to rozwarstwienie społeczne i dochodowe jako takie najważniejsze wyzwanie według właśnie panelistów dla współczesnej ekonomii. Chociaż jak zadałem pytanie, jak to pogodzić jednak ze zróżnicowanymi aspiracjami społecznymi, cały czas rosnącymi, to tutaj odpowiedzi były trochę już nie do końca zgodne z moim pytaniem, ale generalnie pytania właśnie, które zadawali też inni uczestnicy, no spowodowały, że dyskusja miała wtedy więcej wymiarów i była właśnie bardzo ożywcza. I ta dyskusja jest relacjonowana na stronach internetowych PTE i wszystkie teksty zachęcam do obejrzenia, do przejrzenia. Kongres w kongresie no przez... Premier też odwiedził. Tak, przez kongres przewinęło się około 600 osób, więc to duże wydarzenie. No tak, pan premier na początku wystąpił i mimo... To był kongres ekonomistów polskich, nie tylko Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ale w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym środowisko ekonomistów jest bardzo pluralistyczne, czyli od lewa do prawa. I mimo tego zróżnicowania bardzo się wystąpienie pana premiera podobało. Oprócz tego było wystąpienie zza oceanu pana Jeffreya Sachsa via wideo. Teraz co nas zaskakiwało 34 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Panie dyrektorze, ten worek jest w połowie rozpruty nożem. A szkoda tego worka. No szkoda, on by mógł być w każdym miejscu, w każdym innym miejscu rozpruty, jak również mógłby być odcięty na końcu. Z tym tylko, że odcięcie na końcu sprawiałoby nam pewien kłopot w sensie pracy, w sensie robocizny. Ale nie jest to niewykonalne. No oczywiście, można to wykonać, z tym, że musiałoby mieć to sens. To znaczy, że worek ten musiałby komuś służyć. A worek chwili... jest dobry, bo przecież tu jest 5 warstw. Oczywiście. Grubych warstw. No tak, musi być pakowany cukier, jako że jest to oczywiście materiał higroskopijny, trzeba chronić przed wilgocią. Tak. W tej chwili wszystkie worki, w których zużywamy cukier, są po opróżnieniu przeznaczane na makulaturę. Nie ma instytucji, która by była zainteresowana odkupieniem worków po cukrze. Zenon Kowalczyk, dyrektor do spraw technicznych w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego w Międzychodzie w województwie gorzowskim. Ile worków w roku przeznaczacie na makulaturę? No tak, trudno mi w tej chwili dokładnie, ale około 20 tysięcy. Worków, tak. To jest bardzo dużo. No jest to pozycja. Jest gdyby to pozycja właśnie spora. Odciąć tutaj, z tej strony, z przodu, jakimś nożem, tak, worek byłby do odzyskania. No, będzie krótszy. Niedużo. Kiedyś te worki były związane, szyte. Sznurkiem były szyte i wtedy nie było żadnego problemu, bo sznurek bardzo łatwo się usuwało i worek pozostawał w takiej samej długości, jak był nowy. Proszę pana, na hali, gdyby zainteresować materialnie pracownika, gdyby powiedzieć, że złotówkę, załóżmy, będzie miało od odzyskanego worka, czy 50 groszy, czy wówczas byłoby możliwe to, żeby tak odcinać, by ta odcięta część była w miarę równa? No tak, jeżeli powiedzmy pracownik będzie zainteresowany, na pewno to jest wykonalne, tylko mówię, że musi być odbiorca. Na całym świecie wykorzystuje się powtórnie opakowania, jak tylko to jest możliwe, jak długo to jest możliwe. Oczywiście. Natomiast my jakoś tak marnujemy. Przedsiębiorstwa, które stosują opakowania w formie worków, poszukują tego. Narzekają, że nie mogą produkcji swojej pakować, wysyłać, bo nie mają worków. A tymczasem no tutaj są do odzyskania te worki. Wolałbym, żeby się wypowiedzieli ci, co mogą być bezpośrednio tym zainteresowani. My możemy się wypowiedzieć tylko w kwestii takiej, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie zapotrzebowanie na tego rodzaju worki, my dołożymy starań, żeby te worki przygotować w taki sposób, aby były w dalszym ciągu jeszcze użyteczne. A jest to, przypomnijmy, około 20 tysięcy worków w skali roku. Tak. Pani profesor, się cały czas uśmiechała. No uśmiechałam się, bo to jest problem opakowań, który jeżeli się porówna z tym, co jest obecnie, to jest można, wieczny. Jest wieczny i wiecznie w pewnym sensie nierozwiązywalny, ale tam przynajmniej były to worki papierowe, wielowarstwowe i przynajmniej szły na makulaturę i miało to uzasadnienie, ta wielowarstwowość. Natomiast obecnie mamy wielowarstwowe opakowania, pudło w pudle, za które płacimy, jeszcze jakoś malowane, złocone i tak dalej. Każda pasta do zębów jest koniecznie w papierowym kartonie. Każda świeczka, zmuszeni jesteśmy do kupowania czegoś, co natychmiast ląduje w koszu i płacimy za to. Więc i w dodatku jest bardzo dużo jeszcze plastiku. Tam przynajmniej chodziło o worki odnawialne. W ogóle więcej było odnawiania opakowań, różnego rodzaju zwrotnych opakowań w tamtych czasach nierynkowych niż obecnie. Co prawda wtedy to wynikało z niedoboru, a w tej chwili wynika to z nadmiaru, że po prostu nadmiar sprawia, że coraz częściej nakłania się nas, odbiorców, na kupowanie opakowań, których całkowicie można by było uniknąć, ale to jest biznes i trzeba się temu przeciwstawiać, a średnio nam to wychodzi. Liczy się wygląd, prawda? Ale jak tutaj posłuchaliśmy naszych historycznych rozmówców, tam cały czas pojawia się taka kategoria, czy znajdzie się na to popyt. Ale to jest właśnie pokazanie, jak fałszywe idee zaczynają dominować, bo kiedyś Sej zauważył, że każda podaż znajdzie swój popyt. I że później to oczywiście Keynes zakwestionował, natomiast dzisiaj jednak mamy sytuację, że najpierw trzeba wyprodukować, aby ten popyt się znalazł, a nie badać globalny popyt na dobra, które wymyślamy sobie na razie w głowie. I wszyscy mówili w sensie robocizny, w sensie ekonomicznym, czy to ma sens, także tutaj padały bardzo fundamentalne pytania. I loved you like a father, It's on the news again. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero is all that we know now. Czeka nas kolejna rewolucja śmieciowa o składowaniu elektrośmieci. Gabriela Zarmetko. Black Friday, Black Week, Cyber Monday, nic tylko kupować. Czasami nawet już chyba z litości, byleby nie słuchać śpiewających chomików albo Marianów i Barbar. Telewizor, pralka, lodówka, laptop. A co ze starym sprzętem? Powinien wylądować w elektrośmieciach. Wszystkie elektrośmieci, które oddamy do punktu wspierania, do sklepu, następnie trafiają do zakładów przetwarzania. Anna Podsiadło, Elektroeko. To są takie specjalne miejsca, w których ten sprzęt jest demontowany, a to, co w nim niebezpieczne, jest neutralizowane. I oczywiście wspomniany już recykling, czyli wszystko staramy się odzyskać z tego komputera, żeby posłużyło do produkcji nowych urządzeń. Elektrośmieci można pozbyć się bezpłatnie, na przykład w specjalnych punktach. Można oddać je także do sklepu, nawet bez kupowania nowego sprzętu. I jeszcze ważne jest coś takiego jak usługa odbioru dużych elektrośmieci z domu. W dużych miastach jest taka usługa dostępna, jest całkowicie bezpłatna i po prostu po zgłoszeniu telefonicznym bądź na stronie elektrośmieci możemy taką usługę zamówić. Jednak mimo, że elektrośmieci można łatwo się pozbyć, wcale tego nie robimy. To, co pokazały nasze najnowsze badania, które przeprowadziliśmy we wrześniu tego roku, pokazały, że jesteśmy społeczeństwem chomików, którzy oczywiście gromadzą ten sprzęt w domu, że nawet jak się zepsuje, to go gdzieś tam odstawiamy do altanki śmieciowej, do piwnicy, do garażu, a nóż się kiedyś przyda. Oczywiście on się nigdy nie przyda, więc to jeszcze pokutuje takie przekonanie sprzed wielu, wielu lat, takie zakorzenione u nas, myślę, w naszej mentalności polskiej. I oczywiście tutaj apel do wszystkich Polaków, do wszystkich nas, nie gromadźmy tych elektrośmieci. Ten drugi czajnik, ten trzecia lokówka, naprawdę ona się nie przyda, już my jej nie użyjemy. Szybciej kupimy nowy model, który spełnia obecne standardy. Oczywiście jeżeli chodzi o duży sprzęt, to on jest teraz bardziej energooszczędny. Ale Unia Europejska zadbała o to, żebyśmy nie musieli tak często wymieniać sprzętu. W tym roku wchodzą nowe rozporządzenia. One pochodzą właśnie z Unii Europejskiej, które my będziemy implikować do polskiego prawa, a mianowicie konsument dostanie więcej praw, jeżeli chodzi o naprawę sprzętu. Ten sprzęt przede wszystkim ma być naprawialny. Części do niego mają być dostępne przez dłuższy okres, niż to dotychczas było. Jest to po prostu zabezpieczone teraz już prawem dla konsumenta. Producenci w przyszłym roku będą musieli już zebrać blisko 65% 10% tego, co wprowadzą na rynek, tak, tego, co wyprodukują i sprzedadzą. W związku z tym obostrzenia są bardzo duże. Bardzo dużo Polska jako kraj musi zebrać. I oczywiście to jest problem całej Europy. Tych elektrośmieci jest sporo, ale są też specjalne zakłady przetwarzania. Jest też prowadzona edukacja ekologiczna w tym zakresie, żebyśmy ten sprzęt przekazywali do właściwych punktów. Całość Kaszczów została przerzucona na producenta. To oznacza, że producent ma obowiązek nie tylko jakby wyprodukować nowy sprzęt, ale również zaopiekować się tym zużytym. I to jest oczywiście uwzględnione w cenie nowego produktu, dlatego mamy taką bezpłatną możliwość pozbycia się również zużytych urządzeń. I oczywiście no, producenci też stwarzają nam takie możliwości. Również firmy takie jak Elektroeko możemy, dzięki nim możemy tego sprzętu pozbyć się bezpłatnie. Pani gromadzi stary sprzęt? Pani to poza. Nie, ja nie gromadzę, ale żałuję, że Unia tak późno zajęła się kwestią naprawialności sprzętu. Niestety wśród producentów walczących krwawo o klientów wytworzył się zwyczaj sztucznego postarzania produktów czy pozłacania, czyli doprowadzania do tego, że produkt jest zdolny do funkcjonowania akurat tylko tyle, ile wynosi gwarancja, a potem się okazuje, że jego nie można naprawić. I te kroki, które teraz podjęła Unia, to one są no, takie okres raczkowania w gruncie rzeczy. To stanowczo niewystarczające. I w ogóle odnoszę wrażenie, że jeżeli chodzi o problematykę śmieci, to my nie wykorzystujemy należycie różnych rozwiązań. Nawet biorąc pod uwagę to, co robią Niemcy. Na przykład w Niemczech plastikowe butelki są odbierane w sklepach i jeszcze dostaje się za to pieniądze, bo jest maszyna, która pochłania mieli ten plastik na miejscu, a u nas ciągle my skazywani jesteśmy na to, żebyśmy płacili za to, nie odzyskując niczego i jeszcze obciąża się nas segregowaniem. Ja mam wątpliwości, czy to segregowanie w naszych warunkach przynosi dostateczne efekty, nie. A za mało jest działań na rzecz centralnego segregowania. W XXI wieku powinno to być w większym stopniu na wyższym poziomie realizowane, a nie na poziomie manufakturowym. W Szwajcarii obywatel, który wyrzuca śmieci do tych właśnie różnych pojemników, przeciąga taką kartę jak karta płatnicza i na tej karcie pojawiają się pieniądze, które są później potrącane z jego podatku lokalnego, czyli obywatelom się płaci za śmieci. Śmieci są surowcem, tylko Polakom wmówiono... Obywatel zarabia, tak? Tylko Polakom wmówiono, że muszą za to tak wysoko płacić, jeszcze jak chłopi pęszczyźniani mają segregować dla międzynarodowych koncernów śmieci, bo inaczej będą dodatkowo karani. Także śmieć dzisiaj jest cennym surowcem, o czym świadczą całe statki płynące czy do Indii, czy do Afryki, gdzie jednak małe dzieci rozbierają te wszystkie komputery i inne urządzenia. Stąd to dzisiaj obywatelom się wmawia, że to jest rzecz, za którą za utylizację musisz płacić, a tam jest bardzo ciągle wiele cennych różnych elementów, które są później normalnie przedmiotem handlu i wykorzystywania. Przydałby się jakiś ruch obywatelski, który by zmusił nasze władze i polityków do tego, żeby do innego podejścia, podobnego jak to robią inne, bardziej rynkowo rozwinięte kraje. Ale... Tu podany przykład Szwajcarii jest świetny, ale też Niemcy mają lepsze rozwiązania. Takie rozwiązania, które powodują, że do klienta wraca część pieniędzy. Jeżeli on się wysila i niesie to opakowanie do sklepu z powrotem, to dostaje za to jakąś gratyfikację. Tutaj w Szwajcarii jest podobnie, właśnie, więc dlaczego w Polsce tego nie stosuje? Znaczy przedstawialiśmy wielu samorządom taką koncepcję SymbioCity, gdzie właśnie jest ta gospodarka recyklingu, w której obywatel o tyle partycypuje, że dostaje z tego korzyści. Natomiast dzisiaj pod wpływem różnych międzynarodowych lobby wprowadzono lata temu ustawę, która właśnie z jednej strony zmonopolizowała rynki lokalne wywozu śmieci, doprowadziło do tego, że tak jak przewidzieliśmy wtedy z Urzędem Ochrony Konkurencji Konsumenta, obywatel będzie tylko drożej płacił. To się sprawdza. Czyli starych żelazek też pan nie gromadzi? Stare żelazki jak najbardziej, ale takie na duszę, jeszcze na węgiel. A to jest zupełnie kolekcjonersko. Święta tuż, ponad 4 miliardy złotych wydamy przed świętami na alkohol, proszę państwa. Panie profesorze. 4 miliardy to jest 1/5 tego, co w pierwszym podejściu do 500+ wydano z budżetu państwa. Więc to jest bardzo wielka kwota. Część wróci z tego do budżetu państwa oczywiście w formie podatków, akcyzy i tak dalej. No, istotne jest, żebyśmy nie popadali w nadmierny konsumpcjonizm. Ale ten alkohol, jak widać po strukturze naszego spożycia, jest już zupełnie inny niż lata temu, kiedy spożywaliśmy wtedy mocne alkohole i to produkcji krajowej, czyli wódkę. Dzisiaj widać, że Polacy coraz częściej sięgają właśnie chociażby po wina, które są dostępne z różnych części świata. No i też pamiętajmy o innych używkach, które są przedmiotem konsumpcji. Teraz jest pytanie, czy ten poziom spożycia zostanie utrzymany w momencie, kiedy rząd chce podwyższać, jak to zaznaczono, z przyczyn moralnych podwyżkę wprowadza alkoholu i papierosów od przyszłego roku, zważywszy, że chociażby na alkohol i papierosy mamy bardzo widoczny arbitraż w Unii Europejskiej i na wschodniej granicy, bo na wschodniej granicy papierosy są o połowę tańsze niż w Polsce, a alkohol w Czechach czy w Niemczech też ze względu na niższy VAT i niższe opodatkowanie jest zauważalnie tańszy. Także taki ruch się tylko sprawdza w arkuszu kalkulacyjnym, bo tylko w arkuszu kalkulacyjnym widać, jak ładnie rosną wpływy po przesunięciu suwaka wyższej akcyzy, natomiast doświadczenie polskie pokazuje, że tak nie jest. Także ten arkusz kalkulacyjny nie zostanie wypełniony, a pojawi się tylko większy przemyt. Za chwilę kolejny odcinek naszej szkółki giełdowej i ciekawe, czy Mikołaje odwiedzą giełdę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja giełda. Inwestujemy na giełdzie, od podstaw ucząc się, do czego służy, oraz informujemy, co ciekawego dzieje się na parkiecie przy Książęcej. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czym jest rajd Świętego Mikołaja? Takie określenie często pojawia się na początku grudnia. Co to jest? Rajd Świętego Mikołaja jest zjawiskiem giełdowym, który polega na tym, że pod koniec roku odnotowujemy znaczące wzrosty indeksów giełdowych. Przemysław Gerszman, autor książki Śladami Warrena Buffetta, inwestor indywidualny. Ma to związek z dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, mamy koniec roku, więc wszystkie fundusze, banki, inwestorzy starają się zmaksymalizować swoją stopę zwrotu w danym roku. Ponadto dochodzą tutaj jeszcze rozliczenia podatkowe i część z inwestorów stara się jakby zoptymalizować swój portfel podatkowo. Ponadto jest też ta taka miękka strona, gdzie mówimy, że po prostu atmosfera świąteczna bardziej się udziela inwestorom, chętniej dokonują zakupów, są bardziej optymistycznie nastawieni do giełdy. Czy to oznacza, że w tym okresie dobrze jest sprzedawać akcje, bo się możemy liczyć z wysokimi cenami i sporym zyskiem? Jak zawsze w przypadku analizy technicznej musimy mieć świadomość tego, że jest to samo spełniające się przepowiednia, więc jeśli wszyscy wiedzą o tym, że taki rajd ma miejsce, no to najprawdopodobniej on się nie wydarzy, dlatego że właśnie inwestorzy będą grali w przeciwnym kierunku. Czy coś takiego obserwujemy w tej chwili w Warszawie? Na pewno na coś takiego czekamy. I wiele jest komentarzy na temat tego, czy Mikołaj w tym roku przybędzie na giełdę, czy nie. Póki co początek grudnia zaczął się dość negatywnie i jakby w większości przypadków obserwujemy raczej spadki niż wzrosty. Akcja giełda. No właśnie, obserwując sytuację na giełdzie przy Książęcej, widzimy, że inwestorzy w tej chwili raczej są pod wpływem strachu czy chciwości? Co rządzi teraz na giełdzie? Można przekornie powiedzieć, że teraz na giełdzie rządzi Donald Trump, który założył czapkę Świętego Mikołaja i jakby w związku z tym, że mocnym tematem są teraz negocjacje na linii Stany Zjednoczone-Chiny i w zależności od tego, co w tych negocjacjach się wydarzy, tak mogą też reagować giełdy, więc raczej jesteśmy wpatrzeni nie tyle w kierunek Laponii, co w kierunek Ameryki i słuchamy uważnie tego, co się wydarzy w tym temacie. Akcja giełda. Giełdowy radar, zatem na jakie wydarzenia lub publikacje w przyszłym tygodniu powinien zwrócić uwagę drobny inwestor? Na pewno powinien obserwować szeroki sentyment rynku, czyli to, co się dzieje za oceanem i to, jakie nastroje mają inwestorzy instytucjonalni. Z naszego krajowego podwórka bardzo ważna jest sytuacja na rynku banków i ostatniego wyroku w sprawie tzw. frankowiczów, więc tutaj też sentymentem raczej będą rozgrywać duzi gracze i duże indeksy. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Patrycjusz Wyżga.

a szkoły mogą wykorzystywać tu różne rozwiązania związane ze świętami. Zachęcam też do szkoły, żeby zajrzały na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie znajdą nieodpłatnie różnego rodzaju opracowania, które mogą nauczyciele zwłaszcza wykorzystać w tej edukacji, a możliwości uatrakcyjnienia tego typu zajęć dotyczących ekonomicznych kwestii jest wiele. Niedawno rozmawiałam z panią dyrektor jednej ze szkół, która opowiadała, że nauczyciel, który uczył ułamków, przyniósł na lekcję pizzę i dzieląc pizzę między dzieci, uczył czym, co to jest połówka, co to jest 1/4 i tak dalej. Dzieciaki dostały pizzę i na zawsze łatwo zapamiętały te ułamki. I tutaj przy okazji, tak, i przy okazji świąt można, ferii świątecznych, można na przykładzie różnych produktów pokazać, co to jest pieniądz, co to jest budżet, co to są aktywa i tak dalej. A gdyby tak w polskich szkołach zrobić taką edukację ekonomiczną, jaką mają dzieci w szkołach podstawowych Stanów Zjednoczonych czy w innych państwach, bo tam dziecko musi zarobić pieniądze jako nieletni w szkole podstawowej, pokazać jak robi tą lemoniadę, sprzedaje sąsiadom, bez kasy fiskalnej oczywiście, bez sanepidu i jeszcze zarabia pieniądze i jaki był wynik tej jego działalności na tym podstawie. Jeżeli tak zrobimy, to nie będziemy mieli sytuacji jak w Polsce, tylko jak w Szwajcarii, gdzie obywatel głosuje w referendum przeciwko bezpłatnej służbie zdrowia, przeciwko wydłużeniu bezpłatnych urlopów, bo wie, że to i tak za jego pieniądze, że rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko te, które on sam zarobi i się podzieli. Stąd ta moralność też podatkowa w Ameryce jest zupełnie inna, bo obywatele wiedzą, że to z ich podatków są utrzymywane struktury państwa, że to oni płacą, ale też takie powiedzenie płacę i wymagam. Także jak obywatel idzie do urzędu, to przecież od razu wchodzi w relację z urzędnikiem, który wie, że jest zatrudniony za jego pieniądze, a nie odwrotnie. Panie Andrzeju, jak się panu podoba projekt Kolej Plus? Rząd przyjął taki projekt. Bardzo dobrze, że rząd przyjmuje projekty, które mają, że tak powiem, udrożnić komunikację, ale warto pamiętać, że już dzisiaj na pewnych odcinkach nie opłaca się wskrzeszać tak niezwykle wyrafinowanych rozwiązań technologicznych, i gdzie już prywatny sektor lata temu zaoferował bardzo szybką, elastyczną komunikację, która do dzisiaj pory funkcjonuje. Stąd tam, gdzie jest sens, to jak najbardziej. Natomiast czy dzisiaj małe miejscowości, ludzie podążają przede wszystkim za pracą. Stąd robienie sztucznie tylko połączeń po to, żeby wskrzesić coś, nie jest rozwiązaniem, tylko mają służyć przewożeniu ludzi z miejsc, gdzie się mieszka, do miejsc, gdzie się pracuje. Jak popatrzymy na ostatnie inwestycje, chociażby w Wielkiej Brytanii, jak się znakomicie komunikuje nowe, nawet odległe miejscowości z Londynem, to widać, gdzie jest sens takiej inwestycji. Natomiast Hiszpania pokazała, że można wydać 10-letni budżet kolei hiszpańskich tylko po to, żeby skrócić czas przejazdu między jednym miastem a Madrytem w Hiszpanii o pół godziny, co jak pokazało, nie ma to najmniejszego sensu. No tak, z tym rachunkiem ekonomicznym to zgoda, ale warunek jest jeden i niestety w Polsce bardzo często nieprzestrzegany, żeby stosować rachunek kosztów i efektów zewnętrznych. To nie tylko prosty rachunek biznesowi. To, że się biznesowi coś nie opłaca, to nie znaczy, że się w ogóle społecznie nie opłaca, bo jeżeli ludzie są odcięci od możliwości dostępu właśnie do rynku pracy, do edukacji, do możliwości korzystania z kultury i tak dalej, to rodzą się z tego tytułu różnego rodzaju następstwa fatalne społeczne, które potem my ludzie, my podatnicy, konsekwencje tego ponosimy z budżetu właśnie płacąc z podatków za utrzymywanie dodatkowych, ponoszenie dodatkowych świadczeń na rzecz tych wykluczonych, dodatkowych świadczeń związanych z przestępczością, wartością i tak dalej. Także niestety w takich decyzjach infrastrukturalnych trzeba brać pod uwagę nie tylko prostacki rachunek zysków i strat, tylko po prostu rachunek kosztów i efektów zewnętrznych, co nie jest niestety w Polsce mocną stroną. Future. I see tears where there should be joy for every little girl and every little boy. A desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child. I na zakończenie o gospodarce wskaźnik PMI lekko w górę, 46 punktów i 0,7, no ale niestety nie przekroczył 50. Panie Andrzeju. No może zakup, takie transakcje, które robią koncerny państwowe, jak czy z udziałem państwa, kiedy Orlen kupuje energię, może zmienią ten współczynnik za chwilę, bo jak widać też było z tego reportażu z giełdy, mamy okres, gdzie nawet na giełdzie udzielają się jakieś ludzkie emocje i chęci zmiany pewnych zachowań, które wpływają na różnego rodzaju poziomy zakupu, sprzedaży, posiadania. Stąd zawsze święta mają taki niecodzienny charakter i to, że jak widać po tym programie i Kolej Plus, czy zakup energii przez Orlen, będziemy mieli znowu z jakąś nową fazą inwestycyjną, która może ten współczynnik w następnych tygodniach zmienić. A pani profesor? Ja może warto słuchaczom przypomnieć, że ten wskaźnik PMI to jest wskaźnik, można określić, to jest od skrótu zagranicznego, ale chodzi o angielskiego, ale mówiąc w uproszczeniu, możemy określić ten wskaźnik jako wskaźnik swego